राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 31 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम तो सब कुछ परमात्मा ही है, वास्तविक चीज तो ये है और यहाँ ही सबको पहुंचना है। परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुदुर्लभ। अब आप अगर भलाई करते हो तो भले पैसे बढ़ भला होते होते ही भलाई करते हो, तो भला करते हो भला होगा तो भलाई करते हो, अरे बुरा होकर बुराई करते हो तो बुराई होकर बुरा करते हो, और भला बुरा कुछ नहीं होते आप तो परमात्मा में रहते हो। ना भला ना बुरा है, अरे दोनों छोड़ने से एक अलौकिक विचित्रता होती है। वो भला नहीं होता और बुरा ही नहीं होता, एक विचित्र बात होती है। उस सब का भला स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है। जैसे भगवान ने कहा भोगतारम यज्ञ तपसाम सब लोग महेश्वरम और सुदम सर्वभूतानाम या तो मां शांति प्रसिद्धि। तो भला नहीं होता बुरा नहीं होता तो सर्वस्वरूप होता हो, भला से भी एक विलक्षण नहीं है, स्वयं स्वरूप होता नाम भोगतारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम और स्वयं सर्वभूता नाम ज्ञातम शांति। तो भला नहीं होता बुरा नहीं होता है, वो सबका स्वेद होता है। मानो उससे किसी की बुराई होती नहीं, भलाई भी नहीं होती बुराई भी नहीं होती, तो स्वेदता होती है। वो स्वेद बड़ा स्वाभाविक होता, कैसी मौज की बात है। तो अपने बुराई करते हैं तो बुराई करने वाला अपने को पहले बुरा मानता है, स्वीकार करता है। बुरा स्वीकार नहीं करने पर भलाई नहीं कर सकता, और बुराई करता है वो स्वयं बुरा होता है तो बुराई करता है, ये मालूम नहीं होता। बात ऐसी है जैसा हो वैसा ही कार्य होता है। अरे भला बुरा दोनों छोड़ देता है तो परमात्मा में रहता है, वो परमात्मा में रहता है तो सुदम स्वरूप होता ना, पहाड़ी मात्र का सुद होता है। ऐसी एक विलक्षण स्थिति है, ये स्वभाव है। भलाई करे भलाई भला बनोगे ऐसा नहीं है, भलाई दृढ़ हो जाएगी। भला करे भला बनोगे भलाई करोगे तो भला अपना दृढ़ हो जाएगा, बुरा होकर बुराई करोगे तो बुरा बना दृढ़ हो जाएगा। अरे भले बुराई कुछ करोगे ही नहीं तो परमात्मा में स्थिति होगी, तो संपूर्ण प्राणी मात्र के शुद्ध हो जाओगे स्वाभाविक। कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, सर्वस्वरूप शुद्धम स्वरूप होता है या तो मां शांति स्थिति, शांति की प्राप्ति होती है। शांति की प्राप्ति होने के बाद में तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान हो पर भक्ति होती है, ये होता ही है, स्वाभाविक ही होगा। तो ना बुरा बनो ना भला बनो, बढ़िया बात है। भगवान का हूं मैं, अच्छा हूं तो भगवान द्वारा, बुरा हूं तो भगवान द्वारा, भला बुरा दोनों तो भगवान का, करो नहीं तो भगवान का, भगवान की मुख्यता रखो और अपने आप को मिटा दो, भगवान ही है, फिर काम ठीक हो जाएगा। सदा भी सुनता होता है, सुनता था जी, भला नहीं, बुरा भी नहीं, भला भी नहीं, तो भगवान में स्थिति हो गई आपकी। संपूर्ण प्राणी मात्र की सूरत, प्राणी मात्र के सूरत बनने पर आपकी सुरता ही सुरता रहेगी। प्राण रहो तो सूरत, प्राण नहीं रहे तो सूरत, संबंध हो तो सूरत, असंबंध हो तो सूरत, तटस्थ हो तो सूरत, सुरता सबके सबके कल्याण के लिए। इन बातों को जानने वाला कम है, जानता है वो, मानता है, मानता है वैसे ही हो जाता है। ये स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य मात्र को दी है, मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी, पारसी, कोई हो, ये अधिकार सबको है। अब कोई अधिकार ले ना ले मर्जी, भगवान ही तरफ से खोली है सबके लिए, सब की खोली, तो ना किसी को अच्छा माने, किसी को बुरा ना माने, बुरा करते हैं तो भाई ये न करे तो अच्छा है, ना अपना बुरा बनाए बना बनाओ। भगवान है भगवान, इस वास्ते एक बात आई है लिपि स्थल, जो अपने में है वही है, अपने को आप नित्य मानते हो ना, अपने को आप नित्य मानते हो तो मैं ऐसा ही बना रहा हूं, तो पहले शरीर में बना रहता है तो मानता हूं, ये बुरा ही है। आप शरीर तो हो नहीं, क्योंकि 84 लाख जुड़ी बोलता है तो एक से दूसरी दूरी जाता है तो दूसरा हो जाता है, वो रहता ही नहीं, तो एक शरीर में कैसे रहेगा। तो फिर शरीर बनते हो तो फिर शरीर ही शरीर मिलता रहेगा, शरीर शरीर मिलता ही रहेगा, अच्छा बना बुरा बना, कारण पुरुषों को सदस्य आदि में गुणा का संग है, फिर जन्म मरण होगा, दुख मिटेगा नहीं, संताप मिटेगा नहीं। इस बार ना बुरा माने ना बुरा माने, ये बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, अलौकिक चीज है, विलक्षण चीज है। भुला और बुरा कुछ स्वीकार करने से वो एक देशी हो जाता है, भलाई स्वीकार करने से एक देशी, और बुरा इधर करने से बुरा भी एक देशी, और बुरा बुरा कुछ नहीं तो एक देशी बना मिट जाएगा। एक देशी बना मिटते स्वाभाविक सर्वदेशी, और सर्वदेशी बांधने से देश उठ जाएगा, सर्व परमात्मा ही रह जाएगा, देश नहीं रहेगा, ना एक देश ना सर्वदेश, केवल परमात्मा ही है, और परमात्मा ही शुद्ध होगा सबका, सबका शुद्ध है। हमार भी परमात्मा सबके शुद्ध है, सबके शुद्ध हो तो किसी के वाले थी भगवान कहते समो हम सर्वभूत सर्वभूत समा न द्वेष न प्रिय। तो ये भजन थे तो माम भक्त्या मैं तो मां दुबड़ा हो जाता हूँ, भक्ति में बजता है तो मैं उनमें वो मेरे में एक हो जाते हैं। भगवान अपनी तरफ को भूला है, वो बुरा है, भलाई बुराई दोनों छोड़ने से परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। सीधी सरल बात है, सबके लिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतिज हो, कोई हो, ये भलाई बुराई है, द्वंद्व है, द्वंद्व उतार शुद्ध को संगीत द्वंद्व ही महाभाव सुनू बंदा दूजते निर्द्वंद होता है, निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंदा दूजते सुख और द्वंद सुख होते निर्द्वंदो ही महाभाव सुख बंदा दूजते निर्द्वंदमान बड़ी शांति, बड़ा आनंद, स्वतंत्रता और सुगमता, सब आनंद है, सब विशुद्ध अनुभव की बात है, सब का अनुभव की बात है, बड़ा बड़ा दोनों सुन रहे तो क्या बुराई करता है, बुरा है तो बुरा आप बुरे और भले मत बनाओ, चेला और गुरु दो जा रहे थे तो एक शहर में भिक्षा कर ली, भिक्षा करके अगर गए तो एक बगीचा मिला, वो बगीचा सरकार का था, उसमें कोई था नहीं, तो गुरु चले बात हुई तो गुरु जी ने कहा बेटा बनना कुछ नहीं, ना भला बनना है ना बुरा बनना है, बनना कुछ नहीं, बात उस बैठ गए दिन में बैठे रहे दोनों अपने अपने कुटिया में अलग अलग कमरा बहुत कमरा बढ़िया बढ़िया भजन करते रहे, संत था और अगर बाबा जी कहां से आए कुछ नहीं बोले, महाराज ये राजा का बगीचा है, चट उठ के चल दिया, चेला जी के पास बोलता अरे भाई यू कौन बोल तो मैं साधु लगे दो थप्पड़ धरवा रहे यहां से आगे मिले गुरु जी हमारे घर यहां मत बैठे उठ गए अपने उठेगा तो कुछ बढ़ गया तो कुछ मुझे बनाए है बड़े बड़े मार पड़ते थे मत मैं तो कुछ नहीं बना तेने क्या कहा मैं साधु हूं तो साधु यहां रह जाएंगे बेटा साधु बड़ा और ये बड़े बाज बन यहां क्यों बैठे हो उठ गए हम क्या कहे कौन हो तुम कैसे आए हो कैसे क्या बैठे हो जल्दी तो खुशर बड़े बिना मार नहीं पड़ती पड़ता है अच्छा बने तो ही बुरा बने तो ही खुश गुण बड़ा हो दोनों बैठे दोनों बैठे नहीं परंतु गुरु जी को मार पड़ी नहीं सब साफ उठ चल दिए कोई नहीं था अब हम बैठ गए अब तुम आ गए तो हम चल देंगे ऐसे राज भी आ गया राजा भी बन गए कोई नहीं था हम बन गए राजा कब हम लेंगे राजा अच्छा तुम ना को अच्छा और बुरा कुछ बनने से ही बंधन होता है व्यक्तित्व आ जाता है व्यक्तित्व के बिना मार पड़ती नहीं मार तो व्यक्ति के पड़ती है व्यक्ति बनाई नहीं मार जैसे पड़े इस बात बना बुरा ना बना बना ना बना न साधु बना ना गृह बनाए न भोगी बनाए ना जोगी बनाए बनावटी नहीं उदास ही जोग बन जाएगा आप सब सदैव स्वाभाविक परमात्मा है मौजूद बन जाओ तुम पकड़ जाओगे फंस जाओगे इस बार से संत माता बनते कुछ नहीं बड़ी मौज की बात है बहुत ही आनंद की बात है मौज तो स्वतः बनी हुई है, स्वतः आनंद बना हुआ, स्वतः आनंद है मौज हो रही है। ना कोई व्यक्ति बने, ना साधु बने, ना व्यक्ति बने, बने नहीं। बनावटी चीज होती है वो अच्छी नहीं होती, बनावटी नहीं होती अच्छी होती, सबसे बढ़िया चीज है। भला बड़े बनेगा उसने ना, भला बड़े बनना पड़ा, क्योंकि परमात्मा है। अब परमात्मा को बदला गया, बुरा गया क्या है? बुरी से बुरी चीज में परमात्मा है, भली से भली चीज में परमात्मा है। परमात्मा वैसे वैसे, बुरी से बुरी चीजों में भी परमात्मा वैसे वैसे, भली से भली चीज में परमात्मा वैसे वैसे, सबसे निर्मल था प्रयास एक कृष्ण लोग रही। एक सूर्य सबको प्रकाश करता है, ऐसे एक क्षेत्री, एक क्षेत्री क्षेत्र सर्व क्षेत्र कृष्ण कृष्ण सर्व क्षेत्र प्रकाश है। बड़े बड़े उद्योग ने बनाए नहीं, अपने साधक बनना चाहिए ना, नहीं है? साधक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? साधु बनना चाहिए, बस साधक, साधक बनना है तो साधक साधक का साधु करने साधु का। अब साधु बने नहीं है, साधन करने के लिए साधु हुए, बना नहीं है। वो ड्यूटी आएगी जैसे तेरे पर गए भोजन करते, भोजन बनते हो नहीं, जल पीते हो, जल बना, जल पीने वाले बनते हो नहीं, साधन करने वाले साधक बने गए, आप बना दे। साधन करने वास्ते ही साधक बनना है। हाँ, वो साधु जो बना साधु नहीं, साधु ना सिद्ध, सिद्ध भी बनना नहीं, बड़ा हुआ सिद्ध नहीं होता, ना बड़ा हुआ साधु होता। साधन करने लिए साधक है, मौजूद करने लिए भूखा हूँ। जब तक साधक नहीं बनता तब तक तो साधन नहीं कर पाता वो, नहीं तो साधु बढ़ाओ बता दिया। जब अरे भोजन करो तो भोजन खाने बने कैसे करोगे बताओ? बिना जल पियोगे तो पैसे बने बिना कैसे पियोगे? इस वास्ते साधु बनना चाहिए, साधु बनने के लिए आपको कुछ नहीं बनना है, अपने कुछ नहीं बनना है। तो साधन करने वास्ते तो साधक बनना चाहिए, बनना चाहिए। जब तक साधक नहीं बनेगा तब तक तो साधन छूटेगा नहीं, साधन कर नहीं पाएगा। इस वास्ते साधु बनो, साधन करना हो तो साधु बनो, बनना कुछ। अरे भोजन करने वाले बनते हो नहीं बनते हो, जल पीने वाले बनते हो नहीं बनते हो, भोजन करना पड़ेगा। साधु के लिए साधन करने के लिए साधन करो, असाधन नहीं हो जाए, असाधन बिल्कुल ना हो, असाधन मिटाने के लिए साधक बनना है। असाधन मिट गया साधन छोड़ दिया, संसारी न बनने के लिए साधक बनना, साधक बनकर ये साधन करना, फिर साधन साधक नहीं रहता, साधन साधन रहते साधु नहीं रहता, ज्ञान रहता है ज्ञान नहीं रहता, भक्ति रहता है भक्ति नहीं रहती। साधु बना तो एक दशी रहा, बनना कुछ नहीं है, साधक करना तो साधक बनाइए। जैसे साधक का जीवन साधनमय होना चाहिए, हाँ, तो बिना साधक बने क्या जीवन साधनमय हो जाएगा? साधनमय कुछ नहीं बनेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बनेगा तो क्या होगा बताओ? जैसे पहले साधक नहीं बनेगा तो साधनमय क्या जीवन हो जाएगा? पहला अवस्था में जब साधक नहीं बनेगा, मैं कहता हूँ साधक बनेगा, साधन करेगा, पर कुछ नहीं बनेगा तो क्या करना रहे बाकी? अब बताओ, कुछ भी बनेगा नहीं तो क्या बाकी रहा? कुछ बाकी नहीं रहा। तो बहुत सा तो यह है, भगवान है भारदेव स्वरूप, साधन करने के लिए साधु बनना है, भोजन करने के लिए भोजन भोक्ता बनना है, अभावत भी बोला है, जल पीने के लिए पैसा पड़ना है, पैसा पड़ना है जल पीने के लिए, मन बड़े कुछ नहीं, बहुत बढ़िया एक बहुत बड़ी चीज है, तत्व की चीज है, गहरी चीज है, पढ़ता और पढ़ा जाता है। गुरु जी को कुछ नहीं कहा, गुरु जी ये राजमहल है, अच्छा उठ गए, कुछ कौन हो तुम, कैसे बोलेगे, उठ गए, अब क्यों मारे कि कौन साधु होंगे, साधु कहा भाई यहाँ बैठा है, तो दोबारा तो मार पड़ी तो कुछ बढ़ गया होगा, कुछ बड़े बिना मार पड़ते नहीं, भोजन करने के लिए भोगता बने, जल पीने के लिए प्यासे बने, प्यासे हवा थोड़ी अम्मा, हम प्यासे मतलब हर समय कुछ मत बनो, हाँ जिस समय जो कार्य है उस समय वो बन जाओ, बस बस मैंने छोड़ दिया, कलम है उसे बुराई भलाई लेकिन लिखनी होती होती है, कुछ नहीं जाओ मतलब छोड़ दी, कुछ लिखना हो तो ले लो भाई, कुछ मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये हर समय बनकर रहना, ये ना ये भी नहीं बनना है, ना वरना नहीं है, भगवान देव सर्व वरना क्या है, वासुदेव स्वरूप बाबा बड़े बड़े वासुदेव सब आत्मा सुदूप, नहीं तो ज्ञानी होगी, गर्मी होगी, भक्ति होगी, अशांति होगी, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, हाँ। चाहे अपने लोग बने या नहीं बने, हाँ। रहेंगे तो स्वाभाविक रहेंगे, हाँ। भगवान हमारे ही रहेंगे, हम तो भगवान के ही रहेंगे चाहे बने या नहीं बने, हाँ। तो ठीक बनना, तो बनना कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बन, क्या बोला भगवान के लिए कह दिया, भगवान से लोगों को संबंध दे दिए, नाम अपना रख दे, वो नाम भी लोगों को समझ नहीं दिए, नाम हो आप नाम तो नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त उसी बहुत हो जाएगी, बड़ी बढ़िया बात है, बड़े कुछ नहीं, बहुत मरे उपदेश जो उपदेश बन जाओ, छोटा तो छोटा बन जाओ, तो वो वैसे वही अपने हम बने नहीं मित्र, सुनने की जिज्ञासा है छोटा बन जाओ, गुरु बन जाओ, चेला बन जाओ, कुछ मन बनो कुछ, परमात्मा है आप साहब, आप साहब ही है, बोलो संगा बोलो, बनता है वो बनावटी होता है, बनता नहीं वो बनावटी नहीं होता, असली होता है, असली वासुदेव सर। कल एक संत ने कहा साधन होता है भगवान का स्वभाव, साधन है ना, ये भगवान के स्वभाव ही साधन है, साधक की जो साधन है, तो जैसे कल असाधन की बात में चला था, असाधन रहित साधन ही वास्तविक साधन है, तो उसने कहा कि भगवान की जो विमुख होना है ना, भगवान से विमुख होना, ये सबसे बड़ा असाधन यही है, असाधन यही हो गया, भगवान से विमुख होता है तो असाधन होगा, जिसने जैसे कोई असाधन कर लेते, कोई ये असाधन है, ये असाधन है, ये सबसे बड़ा असाधन ये है जो भगवान से विमुख होना, धर्म विमुख नहीं हो, बस बस यही साधन है सबसे, बस तो सबसे बड़ा असाधन है भगवान से विमुख होना, तो सबसे बड़ा साधन है भगवान में सन्मुख होना, सन्मुख हो जीवन में जब ही जन्म को त्यागना सही तब ही फिर भगवान क्या है, भगवान का बने क्या, भगवान तो हो ही, भगवान तो है ही वासुदेव सर्वम, वायुदेव सर्वोदय अलग है, नहीं बनेगा वायुदेव सर्वोदय। मौज ही बात है, बढ़िया बात है एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण।